अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है फैज साहब, वो अभी जो है तो एसी बॉक्स का चला, अगर इंतकाल हो गया किसका तो कोई रिश्तेदार बम्बई से या कहीं से आने वाले हैं तो उसको रात भर के लिए या कुछ 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए बॉक्स में डाल देते, उसके बाद जब निकालते गुसल देने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा एकदम कड़क फ्रिज बर्फ में, समझ लो बर्फ में ही है, तो क्या उसके अंदर रख सकते? भाई ने सवाल किया, मैयत के ताल्लुक से मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैयत को तकफीन में देर नहीं करना चाहिए, फौरन कर देना चाहिए। तो खामोखा वेट कराना अच्छा नहीं है। फिर वो वेट कराने के लिए रात तौर पर, जैसे आपने कहा ना, अभी एसी बॉक्स आ गया, पहले तो सिरों पर रख देते थे बर्फ की, और फिर वो ठंडक से उसकी जिस्म जम जाता है, ठीक है, और क्या कुछ नहीं होता। तो सबसे बेहतर, सबसे आसान, सबसे अच्छा हल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फौरन ऐलान करें, इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए, तकफीन कर दी जाए। आने वाले आयजा अकारीब आते रहेंगे, इसलिए कि नेकोकार या नेक लोग तो जन्नत में इंशाल्लाह से एक दूसरे से मुलाकात कर ही लेंगे, चल ठीक है। लेकिन मैयत को इतनी देर देर रखना, रात रात भर रखना, फिर उसके बाद आपने जैसा कहा ना, वो जम जाता है और जिस्म जो है ना 2 से 3 घंटे में उसका प्रोसेस चालू हो जाता है, चीज़ें सड़ना शुरू हो जाती है, ब्लड सेल्स जो है नीचे की तरफ आकर काले धब्बे जिस पे आना चालू हो जाते हैं, और पूरा मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं ना, जिस्म सड़न की तरफ जाता है, और 2 से 6 घंटे के बीच में अक्सर आजा उसके अपने आप को, जो ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, पिघलाना चालू कर देते हैं, जिसके से नाक में से खून कंटिन्यू, ठीक है, और भी अगर जख्म ऑपरेशन वगैरह हो तो वहां से निकलता है। तो बेहतर चीज ये है, वेट मत कराइए, आयजा खारिब आते रहेंगे, सुन्नत के मुताबिक जल्द से जल्द जितना हो सके दफना दें। असल चीज़ मगफिरत की दुआ है, वो करते रहिए, देखने का क्या, इंशाल्लाह अज़ीज़ याद तो होती है इंसान की मेमोरीज, आखिरत में देख लेंगे। लेकिन मैयत को तकलीफ देना सिर्फ हमारे लिए, मैं कहूँगा दुरुस्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम। किसी ने एक सवाल किया है कि जैसा कि आपने कहा नेक लोगों का ठिकाना इलीन में होगा और इन्हें जन्नत का रेशमी लिबास पहनाकर जन्नत की खिड़की खोलकर सुला दिया जाएगा, तो क्या उनके अजसाम मिट्टी में नहीं मिलेंगे, वो क़यामत के दिन तक उसी हालत में सोते रहेंगे? और तो बहरहाल सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, जो सवाल है काफ़ी सवाल है, मैं एक ही लूँगा उसमें से, वो लोग जिनको अल्लाह के फरिश्ते आराम से सुला देते हैं, तो क्या वो क़यामत तक सोते रहेंगे उसी कब्र में? तो रहा मामला, क्या उनके जिस्म मिट्टी बन जाएंगे? तो हदीस में वाज़े अल्फाज़ आपसे फरमाते और कहते हैं, अंबियाओं के अजसाम जिस्मों को अल्लाह ने मिट्टी पर हराम करार दिया है, मतलब अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म कभी ख़त्म नहीं होते, याद रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जिसको कहेंगे शहादतें मौजूद है, जिनमें कुछ नेक लोगों की, जैसे कि आता है कि जन्नतुल बकी का एक मरतबा एक हिस्सा ढसल गया था, तो उसमें कुछ कब्रें खुल गई जिनमें कुछ लोगों को देखा गया कि उनके पैर जैसे के वैसे सही सलामत थे, लेकिन उसको फौरन ढककर बंद कर दिया गया, जिनके ताल्लुक से आता है ये असहाब सहाबा की कब्रें थी। तो पता चला अंबियाओं की तो मिट्टी बिल्कुल नहीं खाती, उस पर हराम है। इसके अलावा रहा अल्लाह जिसके चाहता है बाकी रखता है, जिसके चाहता है वो करता है, लेकिन क्या जिसको ये बशारत मिली या खिड़की खुल गई तो क्या क़यामत तक वो बाकी रहेगा? अल्लाह वाला, इसके ताल्लुक से हम नहीं बता सकते, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रिसाइकल होती हैं खबरें, ठीक है, तो अजसाम ख़त्म हो जाते हैं फिर ला के डाल दिया जाता है, वो अल्लाह वालम, इस ताल्लुक से हम नहीं जानते।